ڈرے گئے ماں اشیتان سرش و ارادے چیزو فرعون سرش و ارادے چیزو اللہ ڈبول اور راوستہ اگر دے تیرا رسول اگر شنتو شلا نو فاتباہم فرعون بی جنودی پسیک لدو فرعون لکھ کر اخبری پناک لدو من الیم مید سننا دریابنا ما غشیہم اخترناک توفانونو چی دوی پناک کریو ابو دے دلوی دیار لس غرون جور شیدی زکا دو لس لاری دی نو دیار لس جانبین سرا دیار لس غرون پا مند کی جور شو کتاو دل عظیم ابو دے دلوی لکا دلوی غرون واندی نو پا او پوری شو ادو پا دے دو لس اللہ رو باین رخ کری روان شو دا دے طرف نا ختم شو پوری تلا اندی رسیدی دی ادا غرون پی رخلاش غشیہم من الیم ما غشیہم تجی پناکڑیو خطرناک تباہ کر گمراہ کر فرعون قوم پل ضل فرعون قومه هلاك فرعون قوم پل وما هذا فسمران نکلا دروغ کنا سورہ مومن کی میں ویلو کنا دروغ ما اوریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد انا خیم تا استا لیکن لار تا خیم د خیر کامیابی سورۃ ہود کی د فرعون د قیامت تذکرہ کړی دا یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود یقدم قومه دلتا کم دا قوم نمخ کرے اقوم تباکا آلتم دا قوم نمخ کرے قوم تباکا اتنوی آیت دا سورة ہود کی قوم اخبر گمراکا فاتبعو امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود بد گزر دے دول بوتل شوی دل تمخ کی دریا بھی ڈوب کر لو التا کی مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا من اور کیوں منڈل شو اذل فرعون قوما یا بنی اسرائیل بچ گڑ کنا بلے چلا مخ کے دوبارہ نو نا اوس د دننو نرا اللہ ادی فرق تم پی کر دے موسیٰ بچے رے سندق کی غرزون لے آغا اللہ بچ کر دے فرعون پر کورو ساتو ادا ٹریننگ شو فوج اب فرعون اپا دریا بانی اللہ ڈوب کر دے اللہ خپل دوستان بچ گئی دشمنان تباہ کئی فرعون ادا غا قوم اظل فرعون قوم وما حدا اے بنی اسرائیلو یقیناً خلاص نکلے دو دشمن ستا سنا لوز نکلے تا سرا دے در کولو دے کتاب پا طرف دے تور برکتی اور رہ جائے گلے میں تا سرا دے غیبنا منو سلوا خرائی ویلی مو دے پاک ہونا کی روزی در کوم دلا زیادہ ہونا کہ بکی پری بوزی بانی غضب میں پچا چی پری بوزی غضب میں فقد ہاو آنو یقیناً تباشو اور داد تم بیم یقیناً زیم خامخا بخون کے اگا چالا جو توبہ و باسی دا بدنو پشی ایمان خپل درس کی عمل صحیح کی بیا پدی بانی ٹھینشی سمہ تدا استقام علی سنہ ان سر ویل لے لام سر دے انی لغفار خامخا بخون کیم خامخا اڈیر دیر بخون کیم خو پدی شرطون باندی یو تابا بدی پریخو استومان رے پی درم آمنا بدو سر ایمان خری گی ایمان تجدیدی ہو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ ایمان تازہ کوئی لا الہ الا اللہ و علیہ الصلوۃ ذکر ایپ گناہونو کمزوری کی گی آمنا درم نمبر عامل صالحا پاندامونو چی سکی زلو سیشو پاندامونو سیکی صلورم سم ماہ تدا پدیبانی پادشو مستقیم پادشو نو اللہ وی دا سرائی زخام خواب خم دیکی تو شکو تردد نیش دی یو آغا دی پا مرزا باندی مشیط بانی چی خواخ شوی بخم کو خواخ منشنی بخم ادی ببارکی پا خواه ناکی چی بخم والی چی شرطون دایی لغفار قال هم موسیٰ علیه صلی اللہ علیه سلام دا خون خوتو شولا چیز بخم گناونا نتاسو پا دین تین شه وما آجلک یا موسیٰ علیه سلام چی پور شو در یابنا قوم میدان تورسو و دغه طرف دی چی پدی بانی موسیٰ علیہ السلام یه ذل تیر شو او دتا اللہ رب العالمین پیغام ورکر و چلاش فرعون دا دی بیا پا اگه طرف رای یه زمان کوی تور تا میدان تا برکتی زیت تنگی تا دی زین صلیح که لمخ که اللہ لی گلوم پیو کار بانی تشکیل کرو می اگر تلیخ کال پروشو زبیار عالم دا اللہ پا حمدون سر کامیاب رالم اپا سوون و زرگون و خلق مسلمان شید را دل جو سر دا شکریہ دا پارا لار دا اللہ رب العالمین دا دین احمد دا قدر دانے دا پارا اللہ رب العالمین ملاقات لا خبرت اللہ چلال نہ اللہ تو وما جلکان قوم سشتو ذرہ واسطے گرندے کرے تلوار کرے دا قوم ندی موسیٰ قوم دی پری خواتے تین رالے موسیٰ علیہ السلام اگو خدا گا دی زمان پا خون بانی علیہ سری زمان پا طریقہ ما تلوارو کتا ترابا میں چطرہ نرادا شتا دیدن لے گلم نزو بیار عالم اللہ تو فا انا قد فتننا قومک یقیناً منگا از میخ کی واچو القوم سا فتنہ بلا را لالا فتون دا دی سخت دا سخت دا نور نا سخت دا کنا صلیخ کار سر عمر خورل لے زرو سر خورل لے زان سر سر کرے لے آقا پا صلیخ تو روزی کن تک پات تک پاتی نو شروع آوری دل نو دا دا پردود دشمنان و دا خبکانون را و ظلم و زویل قربا شد و مزازتن علی المرء من وقع الحسام المحندی د پردو ظلم برداشت کی خو ظلم و ذویل قربا د خپل ظلم زیاته اشد مزازتن دا سختی پا صلح و پا تکلیف کی دا چشینا من وقع الحسام المحندی دا تیری هندو تیری دا گزارنا دا پا سلیبا هندو مرا نغمی گیره کدا چه غمی اوست ابتلا دا موسیٰ علیہ السلام پا خپل قوم کرالا پا قوم سر رالا منگا پا ازمی اختو کو پا قوم صابانی پس تا درات لونا کتا تراوتی وازل لهم السامری خطا کری اگو بیدین مولا بیدین پیر سامری نسبت تی سامره قبیلی تا دی یهود یا قبیله و سامره ویداغ قبیلی اگا مولا دو گمراه که اگا او سره دی یا سامری نم دی ویکان ایلجم من کرمان دید کرمانو زور فارس کیا دی کنا د خمینی نیکه با اونو نو دغو کیو دی نو آقا دو چکل را پور شد در دریاب نا سوره عراف کی تفسیر کرده دی خلقی اولی دی اتاو علا قومین یاو کفونا علا اصنام اللهم دلبار جوڑ دی اسخیب که تا جوڑ کرده دی خولی بس آقا تعظیم کئی ملنگان پراتی دی یاو کفونا علا اصنام اللهم دو چولی دل ویجال لنا الهن کما لهم آلیا منگلوم دا سے درگاہ جوڑ کل کچھ ضرور درگاہ درگاہ ہونا منگلوم دا سے مقرر کل اللہ تا وسیلہ بھائی زمانگا ذریعہ بھائی سخیو کنا اپا مصر کی دو غواز سخی تعظیم کی دن دو دو پزر کی آغا دا غفروت تے دا اندوستان نا چی عمر وقت کل دل تراشی نا آغا دل تا کم دو غوال آلو تخنخ کری گیو سڑی انو تعلیم کم دل کسو غوال آلو دا اولی حد تا کی دو غوال دا محبت سر غر شیره تربیتی دا شیره اگر دیتا تیار نہیں دو پا زور مرض باندیو ای جان لنا اعلان کمالا و مالیہا اقبر خو موسیٰ علیہ السلام نمان را دیکھ دا شرک دا زین نا نفرت کول تیختی دل دا پا مسلمان فرض دیو غزان واپسیو سخت گرمیو تنگی بانی تیر شو ونی اولادی دی دا سپینازگو ونی دی کی کر ونی سور کم زور دی اگر چه کم ونا گروا اگه سور خو نو اصحابان و اگه نبی علیه السلام تا پرخوا ادلان دیتینا گاچه مطه پانی مانی لری کردی خودی با دیارا مگی پیغمبر علیه السلام تیر اگه اتاو قتل دا حضات و انوات تی اگه وناو چی مشرکین و برکتی گرنلا اگه که به موگی تا کول سامانون بوتی خوا تبا بای که چاپی رولا تار تا چاپی رکی او دا قبر دا خزینه ایا دا ولی نبیاروی ماری توا چی تبا رو کشو بیایی دا قبر نا چاپی رکی نو دا سی ذات و لنوات پیتایی ایدا خو آقا ونه دا اگه پری خو پا سخت گرمه که او لال پا دونی لاندی بلی ونی لاندی که نشید اگه دلاندی غرمو ویده دی تعظیم شده عبیدت من دون الله دا دی دلاندی زکنم دا شرک بده که موسیٰ علیه صلاة و سلام وی دا نیشی که ده چرتا خو چه کم ناستو من جوران و مشر سامیری پی کرو که وی زمان مرگری پی که پیدا کی خارختیان پی کشته دیو مصر رزم تا سره کې روان شو سره موسی علیہ السلام نو خپل ظاهر چل خلق دا قوم نه لا وکاو ته زبخ کاری ده کنه د سامیرونو موسی دی د پلان نو مزفر موسی ابن ظفر او موسی ابن عمران دی اناشنا خبر ادا دا د موسی علیہ السلام تربیت فرعون کر لے داغ پکور کلی کلو شیرے او بتر کافر او دو سامری تربیت جبریل کرے دے علیہ الصلوۃ والسلام دریا پر سفر کتل مور سراو کشتے ماتا شو خلق ڈوب شو دے دمور پہ گئے کیو نمور بیسود شولا پہ تختہ بانی بیسود شولا غتی مور غختا دے پہ تختہ باکے پاد شو تختہ رو را قیدہ را قیدہ غاری ترالا سیلی دریاب چپاو کلالا نو تختہ دا شیوا علی دن دے پہ اوچاو غردی وچی تا شو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام را گے پہ زی کو اسے مقرر کو اسے براتا تا خلی کی والا پہ اکن تربیت داغ دینو شو فموسی الذی رباه فرعون مرسل وموسی الذی رباه جبریل کافر اچ جبریل پالل او کافر اچ فرعون پالل او پیغمبر مرسل دا اللہ دا قدرت نمونی دی دا کنا فانظر الی آثار رحمت اللہ اللہ قدرتوں تو ہو گر تو سوچ پھر سوچ چکا ادا چیون گن شی واقعات نی نہ آزر سنگو ادا آزر پکور کی ابراہیم سنگ پیدا کو داد اللہ کر نوح چوک سڑے ہو اد نوح علیہ الصلوۃ والسلام پکور کی کنعان ہونے کا پھر بدتر خیانت باز پیدا کو داد اللہ دا قدرت نمونی دی نوی سامری خطا کر لی سامری خپل جادو چلو مصنف دی ابن ابی شیبہ یہ روایت تے تاب مانا میں کرو چو گناہ پری دی کنا انی غفار لمن تاب توبو باسی انہیں گناہ پری دی بیا انہیں کئی دا حسن بصری روایت تے موقوف وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم يعد اللہ دا بندہ توبہ قبلی دا گناہ نا سوچ دیا و گناہ تا بیا نہیں رکھ آن گناہ تا گبلتی کی خیر دے توبہ بو باسی خود چی دی گناہ تا بیا رہا نگر دی چی دا توبہ چی وقل لدا گناہ تا بیاو کو نو دا تا غزول ظلم ندے معاف کو غزول ندے معاف حضور تمی صاحب شدہ پس پل را دے کدر دا دو کن چی ما دا غیر توبہ وقل لبی رہا تا بخلی یقبل توبت العبد ما لم يعد مصنف دبی بے شیبہ اتم جل دو سوا نہ دیر شم مخبان دی گفتانی گمراہ کرو فرجع موسیٰ علی قومی موسیٰ علیہ السلام واپس را قوم تے غضبان آڈاک دا غصے فعلان وزن رازی نو دو ملعان من مادت الکلمہ لکا غضبان مادہ غضب دے ملعان من الغضب عطشان ملعان من العطش دغشانتا نوری کلمی نو دلتا غضبان دک دغو سینا صفن او دیر پریشانا شدید الغضب راو رسید خلقو توی اے قومی والی نویلی تاثر رب ساسو آدن حسن نویل خستا جنتون در کئی کتاسو پدی عقیدتی کوئی یا وادن حسن کتاب در کون دل قانون افطال علیکم الوعد غضب درب ساسو نو خلاف دو خلاف اختیار بانی تخپل جوڑ لیکن منگا بار کرشو دا خواہش دا قوم دا کارو دا قوم نا منگا عمدہ شانتا القسامری وار السامری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلو دنیا سے پہ اجازہ وانی ہارونی خلیفہ کرو ددا سے جو کور کلا جو گورے بین الاقوامی قانون دی شپارو دو جدا جدا حسابی کی جیل کی دسے دا کنا لس کالے جیل لگنو پی پینزے کالے پینزے دا شپارو سر جدا جدا حساب ہوئی نویاغا چی میاں شویلو دا غی مطلب سو چی پینزل سرازی پینزل شپیو پینزل سرازی اد پنجر سونا خبر آخت موسار اللہ دی خیر کی خدا دی خیر کی چل لے خطرہ تھا خلا کی پہ ایک وہمیان کر کہ وہمیان کر یہ خبر ادا کہ دا بسی چلی ہوئی خبر ہمارا تدش معلومی گی کہ موسا علیہ السلام میرا نا گرفتار کا اللہ کو نہیں گرفتار کا وی دل تو کہ تاسو منہ خدا کا ٹول ڈاگا قومی ہوگا نا اتاسو پردی کالی راول دی نو پدی جرم کی دنا گرفتار کر کالی دینا غواڑی پی جینا دو چراوا تل د مصر نا نو د خپل دفاع او د بچاو د پاره په خپل خپل کورونو کې چې چا سره گاوند یا چا سره نه کو مزدوری کولا دا غو کورونو کې چا جامې غوښتلی او چا کالی غوښتلی دې څه چلې زمونږ د شیو خادی را روانه ده په خادی باندې زو نیره کڅو منګ وزونه چې زره تلاش نه کیږي چې په خادی تللی جاتا نو دا سخو وی پدی کی بینا کسا آغا گرفتار کرے گورا چون را نروا کری تازو پا ایدبار بانی مال را وڑلے آغا خود دی و سنو مولیانو دی انجوزنا وی مال تی نواخ لائی ولی تی نواخ لائی وی مالی موزی با دستی غازی بیواغ سا آغو بی دا تاسو بد کرنی نا مالونو چرا وڑلی دکدا پا دوکارا وڑلی نا دا تاسو خونی دی کری او سی سا طریقه دا خو آغا دوبشی جو اسما مالکانو ترسی وی دی دا طریقه دا چجو وی سی دا وی غورد آوائی پدریان جو غورد اللہ منگا چی چلو کو سری تا دوبکڑی جو ترسی نا سو کو وی سی دا دا غا چل بکو نیتا مقرر که جو سوا بدا وکو دا را میدش پیش پی لرکا دا کان دیو کانستا دا سخی پا شکل باندی یعنی دو غل دا سی جور کو براغ کتا خیط دا گیر چا پی ست و مره دا سی دون دا ولا جور کو از پاس پی خشاک مشاک واچو گتی مت کیخی لگی را اولای را اولا زیر چی اغور دول تو ٹوکی دی و سو کاری دی او رو تولا گو لرگی پی غردی دوری دی پوا زر ولی کی گیا پکتا روان دی ولی کی گیا پکتا روان دی زر ختم شو سخیه تیار دی ویزای اوز پا دی نتیجه روزی پا تا با دی تولا گی سبا پا نراغی دی شپی شپی باندی از ما که او کنه ساغی تراو باسا آغازه اوار که از خیه اوز رو خلوه اوا تا برابر پیدا غرواره کیږي په مکه دی روزو باز ورته دا برابر کیږي په خلونو نه وځي روزو چې نه وځي ا دې راغې سوچل لیوي سوچل لې سکه نمبر الله وی الله دا غدې راغې فنسیان موسی په غرونو کې ګرځي او الله دلته راغلي دی او راغلې راځي تم بلی وې د مکه نه تیار کړه حضور مالنګو کنه حضور قوال تم بلی تیار کړه وی هاذا الهکم تف اور کټول پکړه صرف چشتیان وی طول چشتیانو کو چشتیانو طول چشتیان که اول من بنات تبلا و دقا اولانه سره چه تنبالی جو کرده او تنبالی رپا اولانه سره چه قومی با گلاه تا کرده سامیری پیرو داخل کار کی کنه بعد خیلی که پیرو موریدان سپینگیر و اغون شو غد چولی با جو طول با گرده ده طول با تا گرده ده در روز حجومات کی جنت تکنه لا حساب و لا کتاب حجومات کی با داده زرو دا خطا اللہ اللہ دا سی حالات تی سامیری اولا نیسر چدا کاریو کو اخل کی چشتیان کردا ہزا الہکم و الہ موسیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قسم پا اللہ خبری نہیں دیکھلی پا خلو تی آواز ندید پا خلو با سیلی نواتا بل ترتوی باز غردون نویس و طرف پیولا نرے جو کرد سیلی زوری او سوری نرے نواز نکی چاخ سڑے آگا پری دا کتا سو جو خانی سے پگے بھی ماننے چاخ سڑے چی گٹ اوری جدا سی اوری گٹ آواز کی آواز کی دا اولی مخی تا ہوا دا آواز کی نو دا شان تا آگے آواز سو رکن نو بنا خو بیر تا خلوا دا دوست پی کرنے دا صفحا چالا کدر تا چی مخی تا ہوا دی خو بول تا رو بوزی کنا اسوری تنگ دینا با آواز نکی برلا رے بیکاو نو یادا الہکم و الہ موسیٰ فلو ما اخلفنا موعدک بملکنا امنگ دی ملاغر کرو دی پیر اوزارا من زینت القوم فقذفنا نمگو غردول نمدغشن تدوارول فاخرج لهم اجلن جسد له خوار رو باس دولا اخرج لهم روی باس دولا سخه جسد انتش جس قدر و له خوار دا غواباد ندووی طول پشرکی و هادا الهکم و اله موسیٰ دغه ویلا استاسو اله د موسی علی السلام فنسیا د موسی نه ایر شو اغرونو کی ګر بیا غدل تر اغل یا فنسیا نو ایر کدو د دین د الله سامریوم ایر کو کار کو بر شروع کو خلج په کو باندې واړو رد دی خبره لکه خبری سر نشی کوله ته څنګه علاقای ای سوچونو کو چې نشی ګرځول او تقول ولا یملک لهم ضرر ولا نفع اختیار نشی لره دوله د فائدې چه فائده و تو رسی او نقصان ولا نفع ندفایده نی فائده و تو رسی رشن نقصان هارون و تویلو مانا چوا اله آغا چوک بکار ده چه خبری کئی الا آغا چوک بکارے چی فیدہ نقصانی پلاس کی زمان رب مکس سر خبری که ادوم رولوی خط زمان پن بادرہ لے کرے دی انبیاء سر خبری کری دی علیہ مصطلات و تسلیمات او دو رب چوک دے سمون بکون و عزمی او دو رب چوک دے تیزمار اچی تیزونا چی غیر رب دے یو در رسوان صحابہ اہل الفلات تشیر متنبیوی کنا ازا حرکو فسا و حزا چی خوزای ندے پسکے چی یا بلت سغلت بلت چل گئی اللہ اللہ دیتا سوچ نہیں کرے خلق چیری ونیشی بیالی ونیشی پی کرنی کو دادے خبری کے آواز کئی اسامیری بولا ترجمانی کولو بلن ماوی کنا قبر دسی دس جوڑا خلق بولا توی دا شید دے اللہ اس پلاس رہے تر اولا اندر شیدہ کو برا برا جوڑ لے سنگ قبر دے پا دینا پی گئی دا قبر رہے قبلہ پر نرخات جوڑ لے پا کار خدا ہو چی پا قطب نیلا قبلی تر مخواہ پا قبلہ پا بیدہ تم شید دے دیر ضرور شید دے خود ضرور احساسنا تا دلگانی من دل دیو ضرور دے کرن اچو پا سرال اللہ تاوی ناغول خود ضرور نو اگو تا سنوی بیدہ لاست دلستونی دی اللہ دلست دلستونی دیو اداغ شیدانی دلست دلستونی فنسیا ولا نفعان ننقصان رسول سین فیدا یقیناً ویلو دو تارون مکدراتو دو موسانا علیہ السلام ایرزما قاما انما فتن تم بی یقیناً تاس بانی ازمیخ دے دا اللہ پا دی تر قوانی ازمیخ کے چولی شوی اب شک رب ساس دے میرا بان اللہ زما امان ایو اطیعونی زما پا خبر پا سراش آئی زما تا بیدار که اطیعو امری دا دم امانی بلکل اللہ ازدال کده فرعون از رجل مومن فرعون وی زما امانی رجل مومن وی زما امان ای یا قوم اتبعونی آدکم سبیل الرشاد زما منه تاسو ته خیر لار خیم د فرعون منه موسی وی تاسو هارون علیه السلام زما منه دې تاسو خطا لار خی په ما پس را شیطان یو امری وینا لن نبره علیه عاکفین همیشه به موږ ته پراته لن نبره همیشه به ځکه برا ځای کې دوی ته لن سراغ نو نفی د نفی اثبات فیده کې یو په دې حال عاکفین پراته دیتا ال عقوف عباده چیلا کے دل عبادت تے اس تو جماعت کی چیلا کی یہ خون دا عبادت تے نو قبر کس طرح دے رکھی قبرستان کس طرح دے رکھی عبادت تے چا عبادت کہے تو کوئی دا اللہ کو نو جماعت کی اور نہ کہے کہ بیا قبر تے دی نو چیلا وی پی بابا با قبر کی اباسی او دا بابا جی دی زبرگ کی بلال او پی بابا قبر کے ناس دا روگان بہم خرطول خر بابا جی تے لے پی بابا کی چیلا اباسی پیر بابا کی چیلا نو اباسی شیطان پا کور کی چیلا اباسی شیطان کور تا ترے بل جماعت کی چیئر والن اباسا اپس برگا میاشا کی چیئر والن اباسا اعتقاف دا نبی علیہ السلام پا رغا کیو رمضان مبارک کیو پا خیر آشرا کی ناگی پا دیبانی بلا مرکا فتبعونی زماو منی ما پا سرا شہداد اللہ از میخوینا ویلیو دو ویلیو موسیٰ علیہ السلام تی موسیٰ علیہ السلام کلو اپشو ایچی اغراشو نالبا خبرکو نو قوخ پلا زمواری خلاس اکلا جواب یورکو ویلو موسیٰ علیہ السلام حارون اتمنہ کرے کل چیزی دلیو چی خطا روان شیری دیتی شینا اللہ تتویان پا ما پسی درات لونا لا مانا کی زائد دی اصل کلام دیسی دی ما منا کا ادرائیتم ظلو ان تتویانی ما پسی درات لونا تیتی شیمنہ کرے اللہ زائد رازی نور زینو کی بمخیم دا شانت دلت کلا مانا کی زائد ان تتویانی یا حمل علی المانا دی من چی قید چا نو آغا سر یو قسم زور راضی کنا مانا سو مزتر رکا اللہ تتبیان سشی مجبور کرے چیز ما پسی را نگلی ما پسی برا غلی کن تسشی مانا کرے ما مانا کا سشی مجبور کرے تو اللہ تتبیان پا ما پسی درات لونا خلاف دیو کدو حکم زما ما تتنیوی تو بزما خلیفہ استفہام توبیخ دی تقریب دویلیو زما بیگیا ممین صد گیرنا اور سارما لا براسی زیر دن چطب ہوئے فرقتا بین بنی اسرائیل جدائی جرا وستا تفرقہ پو بنی اسرائیل ہو کی انتظار دینو کہ زما دا بیان زما دا خبری یعنی بیان ما دیر کرے دے دمرا بیان میں کرے دے چی درنگ لے زوا جلے دے دوی ما خبر ادا پاتے ہو چی ما بیان کولے نو بیان نہ اثر نکاو خدا غیر سر با فساد جوڑے خلق با ڈالی که دا نا چه ڈالی شوئے وی نیو ڈالا با دی بیدینو ابلو با دی دیندار ہوا نو بیا چترا غلے تفریق راشی او زرا بیا اتحاد نہ رزی زدو نہ دونی شکرہ نو تاب انتظار دیونو کو فرق تو بین بنی اسرائیل تا دلی جدا کرلی او انتظار دیونو کو زما دو ولو مطلب تو چما دومره بیان کرے دی چ اخری حد بیا بل دغه بل لار منو نو ما دے گیری از سر نہ سر نسی اخذا براس اخی یجرہ الی قال ابن ام سورہ قصص کی اشعرا کی دے گیری او سر نہیں نیولو یہ ولی دا کارو شو اگو تو بیان کو چما بیان کرے دی گیرے وا چ گیرے نہیں پسوان کڑی دے سزے نہ بین سی سر نو مخری کرا سر خو مخرا اگیرم خند سزے نہ بین سی او دا خبره سڑے پریشان ہو نون اگوا س خبر دا غمار ڈوڑے بہن خو غمرن گین دے نو زرو ڈوڑے تنا س خبر نو اوری دری ڈوڑے تنا س خوڑے دے کہ زوکرا رے کاکا تا خبر اگو نا یو کلالانو کر خر پیدا شے دے نگئی نشتی خری نشتی وگون نشتی یو خر پیدا شے وگون شے زا ڈوڑے پات بیا بس پات سڑی اچھی چلو شو میہ خزی شرمی دے جے اس کھٹا کیوں کہ سڑے دے اس دے نے اس فکر پیدا شو سر لاتا خود بھی گر خود مرا پکا سڑے پہلے کو جنہیں پی شرمی دلیا شرمی دلیا دال کے جنہیں پرخ پدی کھیرے دال کے جنہیں پرخ پتلوں کی معلوم ہے گام کی معلوم ہے گی پلاس کی معلوم ہے گی وجود کی معلوم ہے گی پدی پی جی دا عمر گیر پکار کی مختور قدی جی سر بی دا گیر دا والی قرآن کی دے ندی ویلی حدیث کی ندی ویلی چی دمرا پیرے دا نو حدیث کی ندی ویلی چی دمرا پیرے تے دا خیل ہوئے حدیث کی طول پیرے چی سمرا دا لس گا دا کشل گا دا پیرے دا تو بکی دا کم دینے بری دیکھ دی چی دا بکی تا بری دی چی دا عمر قدی چی پیرے دی کی نو سم دا سرے سم دم سرے خود جی مات اسلامی کی شکا دا سوانی کی رخصی سوانی شرمی دلیا دا گیر خود دی پختون والی جامع دا پختون والی که دی اسلامی نمانین دا پختون والی خودا کنا ناغو پختون والی دیم نزان نلده کن لا تا خود بی ریحیتی دی گیری ثبوت نشه دی لحیه ثبوت شه دینه ولشته که دو گوتی دی مودودیان گیره نیوه کی اگه تا بسوان نرم یالا چه از دن سرسوان نیوه لی اگه تا رم کرده سی واسه که ودا و معلوم آداو چه گیره اگه تا حدیث کی راجی تذریب و سر راتاو معراج پر شوائے نبی علیہ السلام خود ہارون اوری سڑے اوری دو جی غٹا گرے دا تدریب و سرورتو جی تقریبا نامتے نیزے کی دا نبی علیہ السلام تپوسو کہ سوک دے بھی ہارون المحبب فی قومی دا غا ہارون دے چی قوم کردر محبوب خوخو دا موسیٰ علیہ السلام ربی ایردہ و دے محبوب دا ہارون دے تدریب و سرورتو حدیث کی رازی گیر بھی چانی پر جنت کی بے دا ہارون علیہ السلام دا ہارون گیر بھی دا والی اول وحیۃ نهینت فی سبیل اللہ دا ول نه گیره چې دا الله د دین په واره کې انی ولې شیرا اسورت د هانت جوړ شو الله وی دا گیره بستای دا ستا زما د پاره دی گیر ته لاس ټوله شوی دی زما په غیرت باندې نو ستا دا گیره بوی په دغه ځای باندې بوی ملغلی به ته پړږي هارون المحب نو چې گیره دنی وی د قران نه ثبوت نشي سړی ماشترانی باشتران هغه وی د قران نه مونږ ته ثبوت خو چې د گیر بوټی دی قرآن د خر دې ته قرآن پیژنه چې ماته قرآن ثبوت خو قرآن او زه د ثبوت خو لا ته خو بلی هيتي قرآن وي چې د نیو نه نه څنګه به نیو او د نیو مناسب وکنه لا ته خو بلی هيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول اره دلم چې تو بیا فرق د بین بنی اسرائیل جدای را واسه بنی اسرائیل کې ما د خبر انتظار دی اونکو ما ته به دمکړه نو ما تعالی جواب درکړه واخر دعوانا سورت طہا کی مقصد بیان ابتلا پا مصطفیٰ نو باندے مصطفیٰ نو کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مخی کرے دے رشتو دنی کا بابا آدم علیہ السلام تذکرہ ان کی دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا جن اور دا غد تاریخ اغتی تور پانی اتور ورقی خی چه سمر سخت پریشانی پا غوان دی راغلی گی اختانه وی وی لکد سپگی دو وو جران دو تی دا موسیٰ علیہ السلام پیدا نو چه دا غپ وجبانی ابتلاگان شروع شوی زرگون لکون و لکانی وی ارال کریو و اللہ پیدا کون و آغا پیدا ہوں شو و فرعون پا لاس لے شو نو دویم ابتلا دویم قسم ابتلاگان شروع شلی اول دا پردو سرا چه دا پردون اللہ خلاص کرو دا غود غلامی نواتا نخپلو کی ابتلا شروع شلا اضل لهم السامرین و آغا بیا پا گوسال پرستی بندی وارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس شو داغ حالات تذکرہ وکولا اول تپوس موسیٰ علیہ السلام دا قوم نہ وکو یہ ولیم دا کار وکو دا غو جواب ما اخلفنا موعدہ کہ بے ملکنا من خود ملا من لیو منگا سخبرو دا عذر دروغو غلطو زانی سرگن پا دی باندی وڑکو اغا ملا نو ملا خو حارون علیہ الصلاۃ والسلام او خلیفہ کرے اغاو او خلوف نی زما پا زیبا انو دا حارون نمانلا او دا بیدین منلا دا اولی قانون دا دے یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دا ضرر خبر از دا کیگی پا آسان بانی زکا دا بیسر موافق دا او دا خیر خبر پا مشکل از دا کیگی دیو جناغو دا شر خبر از دا کولا د خیر خبر باندې صالح کار لګی دی نو هغه غسل په ځل کې نه نسته د ډیرو ډیر خو پکې خو کنه ډیر خو پکې تا او ناکار پکې ته و قران دا خو تذکرہ نه کوي دلته کې دا بدو کې سوره الاعراف کې هم کوي سوره شعراء کې هم کوي قصص کې هم کوي دا بدو کوي نا ولي نتیجه دا خص ورزل تابی په قوم کې یو به غیرت نه ټول قوم په شرمېدلې یو بیکار نو ټول پی بیکار خلق یادی بیا یو سړی بد اخلاق نو ټول خلق بیا پاغه بد اخلاق یادیږي دا عام قانون دی عام فطرت ته د انسانانو خیر طرف ته نه ګوري چې خیر به پکې ته ومی او د خیر خواندان ته نه جدا کوي نو ته پوس دا غونو کومه د مولا من الله نو قران شرمی دی ته کوي افلا يرون ان ارجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع نو تاسو سره خبري کوي درښو او الهغه ته پکاره چې خبري کوي صالح کال تیر شو صالح تو کالو کې د موسی علی السلام په ذریعہ باندې الله صحیفه را لګلې هغه کې د الله خبري وي بیا نور وه برات لا د الله خبري الله داسې ویلي الله داسې ویلي دي نو دا شی تاسو سره خبري کوي د مولا سلامانه په دې کې دا خاصه سرګند خبره ده هغه ته غوږنه خدامون پدین کوي چه کم خبر ترگن نمالوی چه دا عقل و دا نقل خلاف دنتی سلمانی دا مولا او استاجی کئی نو استاج ممن پکیتا دن تا پوس دا رور نکڑه ده ویتاوالی دا کار که ارور تا سمر پا غصه ده دا سر و دا گیرمی نیولی دا راکاگی بیزتی دا پیغمبر معلومی گی بیدبی معلومی گی دا غد گیری گیر دا شاعر و دا اسلام ندا دنیا کی چوک دا سنگی ترشه دا مجوس و نمخ کی یعنی دی ایرانیانونا او بیا د پیرانگیانونا مخکی چی آغا دی گیر لنده کری آیاز خریلی دنیا که دی وجود سونیش خوده دا دی مجیسونا شروشوی دی ایرانیانونا او دا شانتا پا ایسایانو که پیرانگیانو که یهودو که اونا اوز شروشوی ده یهودو با وقتنه کنده ولو که ایسیکانو گیر اخکل صاف از اترا او دا مجیسو کیوا او آغا تا بادشا دا ویلو چی گیری خرا برید تیمبا و گیری کل رسول علیه الصلاۃ والسلام ولیدو دوتا نکرالی ویلی ایرانی بادشاہ دا پیغمبر علیہ السلام پا خط لگلو باندی رسول علیہ السلام خط لگو او بادشاہ انتاکیه که و خط تو رسو اچه اولوست نو اولم نلوست او چه اولی کتل چه پا اول بانی نم داخلی کرده او دا بادشاہ نم رستو ده نو خطی سیری که و غردو رسول علیہ الصلاۃ والسلام تا چه خبر را رسی لبس دو حکومت ختم شو اللہ بدو زیر زی کی الحمدللہ دا عمر سب زمانہ کی دا ایرانیان حکومت اللہ دا مسلمانان دا اللہ سا ختم کر او دا سی ختم کر چی بنیادی پاتی نشو نوغی ختم شو یز دا جر بادشاہ والا مردار کر رستم مردار کر ماہان مردار کر فیرزان مردار کر دا دا دو غٹ غٹ جرنیلانو اغیو لمردار کر او حکومت ختم کر اللہ نمازان تا خط لیگا بازان تا امرو لیگو چی کم یمن یعنی دا عرب و سرحدی علاقوں کے داغو گورنرو حاکمو پولیس لے گا جو تن ایسی والا را سڑا گرفتار کر مدینے نہ رائے والا زما غلام دے دما تا خطرہ لے گرے رے بیانو میں خپل مکی نکل لے و بازان و خیار و دیر نو دو توی تا سلاسی سڑی حالات تو گو رہے کہ حالات دا سم معلومی دن تو تونو آئے نموہ نخرے تباہ بشو اچرال نبی علیہ السلام لا نو داغو گی خیلی و بریت چمباو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی تفصیل نقل کی نور عالمانوں نے لکھ لی تبری کامل وی ویلکما من امرکما بهذا تا سورب تباکا داتا سچا ویلی دی کہ گیر مخریلی دی مخونه دی جن کو کڑی دی او بریتن دی یوگانو پری خی دی من امرکما بهذا دا خونه تا سچا کرے دا اگو توی منچی چاہتا رب وہ ویدا منتا آگا خونا کرلا یعنی دا شعارو دا فوجانو فوجانو شعارو پیغمبر اسلام گیر خریر سڑے چاہتا پستر گونو لی درے دا دا دوہا خنجیرانی لی دل اگر گیرو لندولو آنے لی درے دا فطری شیئے دے فطرت تے دا شریعت یعنی دا بندہ خلقی خوی دے دا عادت تے دا نو پا دیو جبان دے گیر شعار دے دا اسلام او شعار دے دا انسانیت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ برداشت نشو نو دد گیری او نو بی ادبی رانغلا د گیرین بی ادبی معلومی کی پزائر د پیغمبرون بی ادبی دا خدا عمل لا اعتبار د نیت تے نیت بانی فیصلہ کی کلب عمل خکار د بی ادبی معلومی کی لیکن نیت و ارادہ د بی ادبی نہیں نیت و ارادہ دا غی پزیبانی د خیریتی نو پا دی بنیاد بانی عمل گناہ نید بید بینی سابیگی سجدہ غیر تا کئی نیتی دا تعظیم دے نو کاری دا کفر کو او کافر ندے خوکا نیتی ارادی دا عبادت وا نو حتمن کافر دے بیا نو موسیٰ علیہ السلام بید بی نکولا حمیتا للہ و غیرتا لدینی چی دس اس کی کردہ چا تداولی کردہ او دا نیولی دلیلی دا دی چی من دا منکر فرض وا نو دو چی دا منکر نا من نا دا کڑی چرتا نو پا دیو جبانی پی لاس واچو نو حکم دا شریعتو باقی بینا بانی بیادبی مقصود نو او بیای اغاو تخپل عذر بیان که نو پریخو او بیای استغفارم که رب غفر لی ولی اخی زما ما و زما رور تا بخنو که یعنی پانت غلطی شو پا ظاہر نو بخنو که گیرا ما پرونوی چی گیرا دا انسانیت لازمه دا دا رجولیت لازمه دا او دا دا شاعر دا اسلام ندا لندولی یا خریلی ناروا دی حرام دی احادیث دی باب کی متواترت المعنا دی اسی دی اخبار احاد و متواترت المعنا دی دا قیده فکر که که ره شاتبی وی الموافقات اولجل باب دا قواعدو که فن دا قواعدو که وی نصوص دا فقی چی سدی ادله دا شریعت دا طول قطعی دی زنی پی که نشتی سمانا قطعی دی من خلو چی حدیث زنی دی اخبار احاد زنی دی قیاس دا مجتهد زنی دی یا داشن تا دا قرآن آیت تی خو مطلب صاف نده دو دری احتمال دی پی که تن دا مطلب پی اعتبار بانی زنی دی چی کمیواتی نمراد دا او آغوی در طول قطعی دی آغا پده گن شواهید پیش کهی وی قطعی تا پده ماناویم چه نسو مشته خو بل طرف تا تعامل دا امت پا غیبان تیر شوه دی تعامل دا امت حجت قطعی دی نو پده مانا با اندفقی یاد دین چه سه دلائل دی ناغی سر عمل دا امت چی موجودی ناغا قطعی کی بل بید آغا دلیل نا نور آثارم داسی موجودی انور روایت انداسی موجودی یا قیاسات نو قرائن چاگه سراغه کی قطعیت و حتمیت رازی مثال ده یا سره ووی آغا ده که سره ارتاو شو ارغا یا دغل تا که سره مو شو ده ساد کی من چه زوگ پاگ نده او ره دلی چه سویلی نو دینا جورتی یعنی یقین تا نپریدی که انا خبر واحد ده خوچی دیونی که خلق پا مند آغا طرف تروان ده اوز غیر اختیاری توربانی زلکی یقین پیدا شی کنه چه دا خبر دیر اشتیاوی سرد دینا چه اسم احتمال سوی چه داخل یده پی دروغ روان شی حقیقت تی نی دقشن تا خود دو دخلی و ردل پی دروغ روان شی خواه خبر از لکی کی نی قرائن و اثار دست موجودی نده گیری بارک احادیث اگر که اخبار احاد دی خو تعامل دو امت دا غیر پار قطعی و حتمی دلیل دے چه دا دی حدیث و مطلب دا فرضیت دے زنون فقهاون دا لیکلی دی دا گیری لندول یا دا گیری خریل حتمن حرام دی مردود شهادت تے سڑے. امام ابن العابدین رحمه اللہ تعالی شامی والا اغوی دا حرام دی لندولیم حرام دی او خریلیم حرام دی دا موٹی نکم حرام دی دا شانتا نور علمان بول رحمهم اللہ وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ قَبْزِنَا كَمَا قَبْزِنَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّصَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْعَاجِمِ فَتْحُ الْقَدِيرِ وَعَلَيْهِ فَتْحُ الْقَدِيرِ ذِكْرُ كَذَا دَمُوتِ نَزِيَاتَ لَنْدُولِ پَکَارِ کَنِگِ پَکَارِ حدیث کی خود لنڈول ذکر نہ دے ویلے نہ دے ذکر کئی چی عبداللہ ابن عمر نہ دا روایت تے اغا پا خپلا لنڈول دا موٹی نہ زیادا دا رسول علیہ السلام والسلام نا پا حج و عمرہ کی حج بارہ کی مداسی دا غیر دا فیضا زاد علا قبضتی شیعن جزدہو کما فی المنیا وفی شرح شیخ اسماعیل لاباس بین یقبض علا لحیتی فین زاد علا قبضتی شیعن جزه كما في المنيا وهو سنه كما في المبتغى وفي المجتبى والينابي وغيرهما لا باس باطراف باخذ اطراف اللحيه اذا طارت تجبوتن وغدا نو گنان اشتبكيت لندولكي يعني ذا طرف مساله کے خلاف دے حدیث دی باب کے مطلق ذکر شی دی نظر و جنین خلق و یار تو چوا میلندا نو صحیح نہیں ملندے کنا او کلندے نچ موٹی نہ کم پاتی نشی مطلب ہم دارے و بیادا خبر ذکر کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوف و شوارب دا بریت توی خلقی کئی او گیر لندوائی روگ دوائی علان رویان غیر راوی این نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخمل رفا و لعفای علان یخرا عن ان یاخد غالبها و قل اللہ کما هو فعل مجوس لعاجم من حلق رحاهم و یعیده ما فی مسلم دا شان تنور رو اتنم نقل کری دی دا دوین جلد دوین جلد شامی یوسل پینز پنزو سمخ کتاب الزکاة کی او دا شان تا کتاب السیام کی نقل کری چا دیکی اغسطل خیلی کھنے دی نو دیتا حرام گلی دی کما افعلو مخنصت الرجال زانی اجرا جوڑے پریبانی اجرا کی گی علامہ شنقیطی رحمہ اللہ تعالی اضواء البیان کے دی آیت بین لکلی دی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن دی آیت پشرح کی لکلی دی سوش پگم مخ دی کتاب دا سلورم جلد دی آیت میں لکھی وهذه الآية الكريمة بزمینة آية الانعام الیها فبهداه مقتضی سورة الانعام کی جادی سر اٹل کی اور دی گیرا تدل على لزوم اعفاء اللحية وهي دلیل قرآنی على اعفاء اللحية وعدم حلقها وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الآية ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا لان امر القدوه امر لاتباعه كما بينا اذاه بالادله القرانيه في هذا الكتاب المبارك في سوره المائده وقد قدمنا هناك ادور تحقیقم کرے نبی اداوی چدا دلیل پہ دے باندھی چرور طویل آتا خود بلحیتی لأنه لو کان حالقا لما اراد اخوه الاخذ بلحیتی تبین لکا من ذالک بیزاہ ان یفع اللحیت من الصمت الذی امرنا به فی القرآن العظیم وانه کان صمت الرسول الکرام صلوات اللہ وسلام علیہم والعجب من الذین مسخت ضمائرهم وضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجلية الى خنوصة الانوصة اجراتوب دي جنكو غندي ويمثلون بوجوههم بحلق اذقانهم زنی بکی تا ترکیانو کی دام ینزخ رئی عربو کی مزن شیده زنی دام ینزخ رئی مرئی ویتشبهون بالنساء حیث يحاولون القضاء على اعظم الفوارق الحسية بین الذکر والانثا وهو اللحیہ وقد کان صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ وهو اجمل الخلق واحسن صورتا والرجال الذین اخذوا کنوز کسری وقیصر ودانت لهم